राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 5 मार्च 2001 साई लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम न चाहे सोई हुई करे अन्यथा नहीं कोई उस दिन करने वाला कोई है नहीं। हनुमान जी यही चिंता रही चिंता कि जब अपना आग लगा कहां से रावण ने कहा कि पूछ लगा दो पूछ आग लगा दो पड़ती गई जिंदा घी और चांद तेल सब लिया रुज रुज कपड़ा लपेट सब हुआ छोटा रूप धारण निकल जाए यो घुमाया आपने लगाई दाढ़ी भूसा पहले खत्म कर दिया स्त्रियों के कपड़ों को खत्म कर दिया उल्ट पुल्ट छोटे नहीं पूजा जाए बाकी उल्ट पुलट लंका समझा रही सब जाए ऐसा भगवान की इच्छा है। भगवान की कृपा होती है सब हो जाता है। बोलो पुत्र का पाल तो माँ करेगी माँ बिना कुछ कह दे पाल को माँ ने जब कह दिया तब ठीक हमें पाल करने में आप ही कर हमारे कोई जरूरत नहीं जब माँ कह दे तब क्या थे मार बार में एक साल है बालन जोगा के बालन जोगा है तो बालन जोगे ही लंका सब बालन जोगा है भगवान की कृपा से सब काम ठीक हुआ भाई साय शारद ले जाना अग्नि भगवान लानी पड़नी पड़ी हनुमान जी को तो तो खाना बढ़ा दिया घी तेल कमरा लग तो रुई लगा दी आग लगा दी बस सामान सब तैयार हो गया अब लंबा लगाना है यार भगवान को याद करो ये जो भगवान के विमुख है वे सब बंद हो गई है जो भगवान से विमुख है कौन एक जगह आया है कि भगवान राम जी के विलय में व्याकुल लंका थे गए सीता जी, और सीता जी के हृदय की अग्नि को लेकर के लंका में लगा थी। तेने आदा तेने तेने लंका ददा सीता जी शोक से बड़ी भावे लंका। अपने भी याद करो भगवान को, वेतन में जो कई तरह की बुरी बुरी वासना है ये सब बांध दोगे है, सब बांध दोगे। तो भगवान की मन अशुद्ध हो जाए, सब बर्तन आदि अशुद्ध हो जाते हैं तो आग में रखने से शुद्ध हो जाए, मन हो जाए शंकर लंका शुद्ध करती है। लंका सभी शुद्ध हो गई, विभीषण लायक हो गई। अपने भगवान को याद करो, सब सब प्रभु को याद करो, प्रभु को याद कीजिए से सब कम ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा से कोई काम बाकी नहीं रहता। हरी स्मृति सर्व विपद विवक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाली है भगवान की कृपा। सर्व विपद विवक्षणम, भगवान की कृपा से सब सब ठीक हो जाता है। तो आप भाइयों से बहनों से कहना है भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा, सब कूड़ा करता चल जाएगा, सब शुद्ध निर्मल हो जाएगा, सब बर्तन बासन अशुद्ध हो जाता तो आग में ठीक हो जाता है। ऐसे भगवान तो सबके हृदय को शुद्ध करने के लिए तैयार बैठे। कम से कम कम से कम कम से कम अब मना मत करो, भगवान को मना मत करो, सब कम ठीक हो जाएगा, सब कम ठीक हो जाएगा। भगवान को मना कर दोगे तो फिर क्या करेंगे, मना मत करो। हम लोगों में एक कचावट है, यही कचावट है, संसार को चाहते है ये रहे ये रहे, ये रहने वाला है नहीं और रहेगा नहीं, पर आप मना करते हो अनुमान से जरूरत नहीं है, मना मत करो, भगवान के सामने खुला कर दो, सब ठीक कर देंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, भगवान को दे दो, अपना हृदय सब खोल कर दे। फिर हनुमान जी आप शुद्ध कर देंगे, भगवान से भगवान ने कहा मोहि कपट छल सिद्ध न पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न पावा। ये हमारे वश में भगवान को अच्छा नहीं लगता कपट छल सिद्ध, ये छोड़ दो, खुला कर दो। प्राणायण तो नारायण नारायण नारायण नारायण सब सज जाएगा, सब जो जाएगा पूरा कर सब शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कैसे शुद्ध होगा। इस वास्ते इस साधन को भगवान ने सर्व गुह्यतम कहा, सर्व गुह्यतम भूयश्नवे परम वच, सबसे गोमती सर्व गुह्यतम, ये भगवान के शरण और जन है, सबसे गुप्त है, सबसे बढ़िया है साधन भगवान के शरण हो जाना, प्रभु के चरणों के शरण हो जाना बस। सर्व गुह्यतम भूयश्नवे परम वच, मन बड़ा भाव मत भक्तो भव मदी मान मुस्कुरो और सर्वधर्म माम एकम शरणम व्रज। सज्जनों ये बात बहुत विलक्षण है, एक भगवान के चरणों का आश्रय ले लो और चिंता मत करो। दुख संताप होता है वो भी बहुत अच्छा होता है भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से सब ठीक हो रहा है। एक बात, एक अपने जब मन से प्रतिकूल कोई परिस्थिति आती है तब घबरा जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस प्रतिकूल परिस्थिति को मिटाना चाहते हैं। वो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लाभ के लिए आती है, हमारे पर कृपा करने के लिए आती है, उसे सब ठीक हो जाता है। घबराओ मत, प्रतिकूल परिस्थिति में राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ तो बहुत बड़ा काम होगा। राजी हो जाओ, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो खुश हो जाओ, मन में खुश हो जाओ कि भगवान की कृपा हो गई, अब काम ठीक होगा। और भगवान का स्मरण करो, और भगवान का जो विधान हो उसमें प्रसन्न रहना। एक बात खास, जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसमें खुश हो जाओ। एक बात आप सीखो, दुख दो तरह से होता है, एक होता पुण्य पापों के कारण से, एक होता अपने प्रतिकूल परिस्थिति से। प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ये ठीक नहीं है, और दुखवान दुखा है। प्रतिकूल परिस्थिति आवे माँ मैं एकदम शरणम रह जा, एक भगवान की शरण हो जा, आंका सर्व पापे विमोक्ष इच्छामि मा शुच, तू चिंता मत कर, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। तो पापों को चिंता क्यों करते हो आप दुख में घबराते क्यों हो? दुख होता है बड़ा कीमती है, दुख को अगर अपना बना ले सुख आपसे होता है। भगवान की कृपा समझो, उसे काम ठीक होता है। हम समझते नहीं, अनुभवता है वो सुख भोग के लिए, तो सुख भोग के लिए समझना ही गलती है। अनुकूलता आती है भगवान में लगने के लिए, प्रतिकूलता आती है भगवान के वचन में बजने के लिए। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही भोग नहीं है। अनुकूल लेकर राजी होना, प्रतिकूल लेकर दुखी होना, ये काम भगत का नहीं। कब तक आवाना भगवान के विधान में राजी होना, प्रतिकूल में राजी हो गए, अनुकूलता में राजी हो गए। भगवान जो से थे चाहे विधवा कह राम ताहि विधवा, जो सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जय विधिरा कह राम ताहि विधिरा, सावधानी करता है, सुख में आते भूल जाता है, दुख में स्मृति आती है भगवान के, भगवान के स्मरण से सब काम ठीक होता है, मस्त हो जाते हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक बात याद आ गई, शेठ जी ने बढ़ने से सत्संग समाप्त होते हुए एक बात कही थी कि सत्संग इस वर्ष का समाप्त हो रहा है, एक बात याद रखो, भगवान से प्रार्थना करोगे महाराज पैसा अधिक मत देना, प्रार्थना करो पैसा मत देना, पैसों से अधिक भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, पैसों का आधार रहता है उसे घमंड आ जाता है, अभिमान आता है मन में कि मेरे पास पैसे है, खराब चीज, पतन करने वाली, महान पतन करने वाली चीज है, इस वर्ष भगवान से प्रार्थना करो महाराज पैसा मत देना, कृपा करना, तो सावधान रहोगे, कीर्तन सुनाओ महाराज, भगवान नाम कीर्तन सुनाओ, प्रेम से कीर्तन करो भगवान का, और दुख में मस्त रहो, सुख में मस्त रहो, सुख में दोनों में भगवान की कृपा समझ, भगवान की कृपा को देखकर मस्त रहो, सुख में भी कृपा को देखकर, दुख में भी कृपा को देखकर, सुख को देखकर नहीं, सुख दुख देख, सुख दुख दुख देखकर सुख दुख देना, सुनो महाराज, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।